www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الحمد لله، الحمد لله وحده، سلام على من لا نبي بعده، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان قابل احترام اور قابل صدقہ صد احترام. بھائیو، ساتھیو، بزرگو، یہ جو باتیں ہوتی ہے ہر جگہ اعلان ہوتا ہے، بھائیو نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، نماز کے بعد دین کیا ہے، وہ دین ہے کہاں؟ اب تبلیغ اتنی رہ گئی ہے، نماز کے بعد یہ ہوتا دین کی بات ہوگی اور وہ ایک تقریر ہو جاتی ہے پھر چلے جاتے. نہیں بھائی دوستو، یہ ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں. بھائی نوکری کر کے ہو تو نوکری کا بھی تقاضا ہے، کب اس کا کیا ٹائم ہے، اس کے دکان ہے، کاروبار ہے تو اس کے تقاضے ہیں، ہر چیز کے. تو بھائی ان باتوں کو بھی تقاضے ہیں، اس کو لے کے اللہ کو اپنا تو صاف کہہ دیا. حدیث میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم، اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو اور تمہاری پرسنالٹیوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ آسمان زمین کوئی چیز مجھے اپنے میں نہیں سمجھ سکتی. ہاں مجھے سمجھ میرے لیے ہے، میری جگہ بلا کے پر واضح مومن مومن بندے کا دل ہے جس میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بلائی. اسی لیے مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک کان آزاد اور ایک کان میں تقامت. غریب سے غریب گھر میں ہو اور کسی بہت رئیس آدمی کے گھر میں ہو، پہلے اذان کی اذان کیا ہے، چار مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری کائنات کا نظام چار عناصر پر، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، یہ چار بنیادی چیزیں ہیں. ساری طرح آسمان اور زمین اور مشرق مغرب عرب جہاں جتنا سامان چاہے، تو ان چاروں کے مقابلے میں اللہ کی بڑائی. اسی لیے بچے کو جو کان میں اذان کہی جاتی وہ تو جانتا نہیں، وہ تو ابا بھی نہیں بولتا، اما بھی نہیں بولتا، ہے نہیں. بیٹا یہ تیرے پہلے دن کا پہلا سبق ہے، ہم سب پہلے دن یہ سبق پڑھ چکے ہیں. ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے کان اذان ہوتا ہی، اور مدرسوں میں، مکتبوں میں، مسجدوں میں بچوں کو سبق پڑھایا جاتا ہے. حضرت کہتے ہیں کہ ہم سبق لیں، سبق لیا عزیب خالی دیکھے نیچے ایک نقطہ، دیکھے سر پہ دو نقطے، پڑھ گئے گیا آج کل، ابھی تھوڑی دیر میں سنوں گا گیا. لیکن آج کل تو بہت فارورڈ جا رہا ہے نا، ہر ایک کے کان میں وہ موبائل ہے لگا ہوا ہے، دھوکہ دے رہا ہے اپنے کو بھی، ماں باپ کو بھی، استاد کو بھی لگایا ہوا ہے، اور بہت بزرگ بن کر سفید رومال اوڑھ کے بیٹھا ہے اور ہلتا ہے. سکس فور آؤٹ، اس کو وہی ہوئی نہیں یہ دھوکہ دے رہا ہے سب کو, بیٹھا ہے مدرسے میں ہے, استاد کے سامنے ہے, قرآن سامنے کھلا ہوا ہے اور میں سن رہا ہے انگلینڈ کا. بیٹا کے راتوں پہلے دن کا پہلا سبق اللہ اکبر. کائنات کی جتنی شکلیں ہیں اور وہ کیا جبری لو کیا میٹائے لو کیا, سب مخلوق وحدہ لا شریک لہ, ایک ذات اکیلے اللہ کی ہے جس کے جیسا کوئی نہیں. اس لیے اللہ تعالی ہم سیکھیں, ہم دعائیں یاد کریں. یہ جو حضور اعظم ہے نا جس کے اندر روزانہ کی ہفتے کی جمعہ کی اتوار کی اس میں ہے انت حق من ذکر حق من حفظ ان سلمان تولی عرف و ممالک حجور من فی او سعمان انت الملک لا شریک لک الفرد کل شیء ہالک الا وجہ. اسی لیے جس طرح حافظ جی بچے کو سبق دینے کے لیے بلاتے ہیں, سبق دے کے کہتے یاد کر پھر لاؤ, ہمارے سب کے کانوں میں جو تکبیر کہی گئی ہے وہ ہمارا پہلے دن کا پہلا سبق ہے. اور اب یہ سارے حالات جیسے وہ بچے نے فون لگا لیا ہیڈ فون اور وہ سب کو دھوکا رہا ہے, اگر ہم نے اس سبق کو بھلا دیا امریکہ کا ڈالر, یو کے کا, اسٹرلنگ کا, کویت, قطر, سعودیہ کا ریال, یہی بولتے رہے یہی سنتے رہے. اور تم بھی چلو, اب یہ سعودیہ میں اس وقت جتنے ہیں لاکھوں مسافر یہاں سے گئے ہوئے ہیں, ہندوستان سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, ایک آدمی گیا, ایک آدمی اس نے دیکھا لال پیلا, اس نے بیوی کو بلایا, جب بیوی آئے تو اس نے کہا میرا بھائی, میری ماں, میرا ابا, میری چھوٹی بہن, ایک آدمی کے ساتھ پورے خاندان. اللہ کرے تبلیغ کے تین دنوں میں اس طرح سب کو بلائیں, میرے بھائی کے بھی لگواؤ, میرے ابا کے بھی لگاؤ, میرے چچا کے بھی لگاؤ. اگر وہ سبق یاد ہوئے تو ہم یہ کریں گے, ورنہ ہائی پیسہ ہائی پیسہ ہائی پیسہ. لاکھوں ہیں لاکھوں وہاں, اور وہاں کا سب سے پہلے دن کا پہلا سبق ایہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں لا الہ الا پہلے دن جس دن پیغمبری کا تاج رکھا گیا تھا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے, ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. دنیا جہالت میں تھی, شہادت دے رہے تھے, بدکاریاں کر رہے تھے, کعبے کو نہیں جانتے تھے, کعبے کا تمام جہالت کے ساتھ اور اس سے بھی آگے تمام کرتے کرتے عورتوں کو چھیڑتے تھے جاتے نہیں. اسی لیے جو ہمارا تیسرا نمبر ہے نا علم و ذکر, علم و ذکر ہم کہتے ہیں چھ نمبروں میں, پہلا کلمہ, دوسرا نماز, تیسرا, جب تک سیکھیں گے نہیں. اور تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ السلام کے تسلیمات جو انسانوں کے لیے اللہ کے بندوں کی رہبری کے لیے آئے, ہر ایک اپنے ساتھ ایمان کی دعوت اور اللہ کا علم, تورات, زبور, انجیل, صحیح اور سچے فہم قرآن کریم, کہ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, آپ آخری نبی, اگر کوئی دعویٰ کرے تو دجال ہے, جھوٹا ہے. آپ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ پر جو کتاب آئے قرآن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قیامت تک کے لیے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَا لَا نُورِثُ الدِّينَارَ وَلَا دِرْهَمَا وَإِنَّمَا نُورِثُ الْعِلْمَ, ہماری سارے نبیوں کی اور سارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت, ہم پیچھے والوں کو پیسوں کا وارث نہیں بناتے, دولت دے گئے جو علم اللہ کے اصل لے کر آئے ہیں اسی لیے اس امت کا ہر بچہ جس نے اللہ کو اللہ مانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول برحق مانا، اس کے باپ کی جائیداد، اس کے باپ کے کھیت، اس کے باپ کے کارخانے، وہ تو بانٹ کے حضور، وہ تو بانٹ کے حضور نے فرمایا وَإِنَّمَا نُوَرِّثُكُمْ، پہلے دن سے یہ امت کا ہر فرد وارث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس طرح ماں باپ کی میراث مکان ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، فرنیچر ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے دنوں کی ہے. قرآن قیامت تک کے لیے، اور جس نے قرآن سیکھا ہوگا، قرآن سمجھا ہوگا، قرآنی زندگی حلال حرام جائز ناجائز، قیامت میں اللہ پاک کے سیدھے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور آدمی ہوگا اللہ کا بندہ ہوگا، قرآن سے اللہ کہیں گے یہ آدمی ہے نا، اس نے تجھے اپنی زندگی میں اتارا تھا، اس کی سفارش کر. اللہ قرآن سے ایک بندے کی سفارش کرائیں گے. اور اگر قرآن پڑھتے اور عمل نہیں کرتے ہیں، حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز نہیں کرتے ہیں، تو پھر رکمت للقرآن والقرآن یلعنہ، قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن لعنت کرتا ہے، میں کس گھر جانگل کے ہاتھ میں چلا گیا. اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرماوے. قرآن سمجھنا ہے، سیکھ رہا ہے، اور وہ جنہوں نے سمجھا ہے. اسی لیے ان کا ایک مرتبہ صحابہ ہے، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اما جی ہاں بیٹو، قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو جو بھی مکتے ہوں، آپ کو جو بھی کہتے ہوں، آپ کو بہت بلند اخلاق ہے. تو حضور کے اخلاق کیا ہے؟ پہلے گئے تھے حضرت علی کے، حضرت عمر کے پاس، ایک یہودی علی، حضرت عمر جو اعلیٰ خلق العظیم کیا ہے وہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے آدمی، جن کے لیے حضور نے یوں فرمایا جس راستے سے عمر جائیں گے شیطان نہ جائے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا. لیکن تبادل آزادی کیسی بھائی، میرا تو اسلام میں 40واں نمبر ہے، علی کے پاس چلے جاؤ، وہ بتائیں گے. بلال کے پاس چلے جاؤ، وہ پہلے دن سے ساتھ ہیں، ہر ایک کے پاس آتے گئے. آخر میں کہا ان کی بیٹی گھر کی ہے، فاطمہ کے پاس چلے جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے تو ان کہا میں تو بہت بعد میں پیدا ہوئی. اما جی سے پوچھو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم قرآن پڑھتے ہو؟ الا تتلون القرآن، قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما جی قرآن تو پڑھتے ہیں، خلق القرآن، جو صفحات میں وہ لمحات میں، جو کاغذ میں ہے قرآن میں صفحات میں، اور یہ زندگی کے ساتھ. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ جو ملفوظات ہیں، ہمارے پاس اصل میں پڑھنے کا وقت ہی نہیں. اب یہ رمضان کا مہینہ پورے آگے جو 11 مہینے آنے والے ہیں، وہ 11 مہینے صحیح گزرے اور اس سے بہت کچھ کمائی کریں. جیسے سیزنوں میں لوگ، پھلوں کا سیزن آتا ہے، کمائی کا سیزن آتا ہے، لوگ دھندے کرتے، یہ سیزن کا مہینہ ہے. اور ایسا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک تو ہے روزہ، صبح سے شام تک دو ہفتے ہوتے ہیں بھوکا پیاسا، اور یہ صبح صادق تک ختم کرنا، شروع کرنا، اس کو بند کر دینا اور غروب پر کھول دینا. ایک ہے روزے کا مزاج، کہ مزاج کس کو کہتے ہیں، مزاج اس کو کہتے ہیں. اللہ غذائے خیر دیا، علماء کو بہت سمجھایا، ایک آدمی کو بچپن ہی سے کھٹی چیز نہیں چلتی. اب ایک آدمی کہتے میری ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، میری ماں تہجد گزار ہے، کبھی نماز قضا نہیں ہوتی. یہ اچار تو تجھے کھانا ہی پڑے گا میری ماں کا بھائی. بھائی تیری ماں رابعہ بسریا تیری ماں کو دے چکا ہے, مجھے کھٹی چیز نہیں چلتی, کھاتے ہی مجھے چھینکے آتی ہے کھانسی ہوتی ہے, میں نہیں کہوں گا. دنیا والے دولتوں کا چیزوں کا سامانوں کا جتنا فائدہ بتاوے شریعت کے مقابلے میں کہ بھائی یہ میں نہیں کر سکتا. ابھی ایک آدمی ہم وہاں مزاجی میں تھے, ایک آدمی آیا بہت رو رہا تھا, بہت رو. ارے بھائی تجھے کچھ کہنا ہے تو کہہ تو صحیح. بہت مشکل سے جی میں مارکیٹ میں تھا, بہت بڑا تاجر تھا اور کنگ آف مارکیٹ, مارکیٹ کا پادشاہ تھا, لیکن اس کاروبار میں تو جیسے روزہ مارا تب دن اندھیرا رو جانا, کاروبار میں یہی ہوتا ہے. نوکری میں پہلے چپراسی ہوتا ہے تو پھر وہاں جاتا ہے اور کبھی وہاں سے اتر کے ایسا کہ کوئی پوچھتا بھی نہیں, یہ وہی ہے. اس نے کہا کہ میرے حالات خراب ہوئے, جن پارٹیوں کے یہاں سے میرا مال آتا تھا صبح سے شام تک ہمارا لاؤ ہمارا لاؤ, اب میرے پاس یہ چھائی نہیں کیا دوں. جو میرے گاہک تھے جن کے یہاں میرے یہاں سے سامان جاتا تھا لاکھوں کے, کوئی شکل ہی نہیں دکھاتا تھا, ان کے بھی حالات ایسے ہو گئے. ایک دن رات کو زیارت ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا بہت پریشان ہو, کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مجھے دینا ہے, جن کا قرضہ میرے ذمہ ہے, انہوں نے جینا مشکل کر رکھا ہے, فجر سے لے کے رات کو دیر تک ہمارا ٹک ٹک ٹک, ٹک ہمارا میرے پاس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پوچھا کتنا ہے, اس نے بتایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس سے فرمایا میری ایک نصیحت یاد رکھنا, کبھی بیاج میں انٹرسٹ میں بیاج کے اثر بیاج کے ہیں چیز ہیں, کبھی سود میں ہاتھ مت ڈالنا. آنکھ کھل گئی, خواب پورا ہو گیا. یہ آدمی نمازی تھا, فجر کی نماز کے لے گیا, نماز پڑھ کے آیا, ایک آدمی دروازے پر کھڑا ہے بہت بڑا کوٹ راجے کا, معاف کر دو معاف کر دو. ارے کیا معاف کروں, تو معاف کرنا تسبیح پڑتا ہے, کیا معاف کروں. اچھی بات یہ ہے کہ میں آپ کا بہت پرانا گاہک ہوں اور لاکھوں کے حساب سے آپ کے یہاں سے میرا مال آتا تھا, لیکن حالات وہ ہوئے. نیت میری یہ تھی کہ جس دن اللہ مجھے دیں گے ہر ایک کا آنا پائل کے ساتھ چکا دوں گا. یہ آتا ہے معاف کر یا معاف کر. اس آدمی نے خود ہم کو سنایا وہاں نیلا مندر میں آ کر جب ہم وہاں تھے, میں وہ پوٹلا لے کر کے گھر میں گیا, پوٹلا کھولا بہت بڑی رقم. اب جو میں نے انداز لگایا تو جن لوگوں کو مجھے دینا تھا جن پارٹیوں کو وہ ادا ہو رہا تھا اور کچھ بچ گیا. جب میں نے لوگوں کا پیمنٹ کرنا شروع کیا ادا کرنا شروع کیا تو شہر میں شور مچ گیا, دے رہے ہیں دے رہے ہیں دے رہے. جب یہ ہوا تین آدمی آئے, اسی لیے کہتے ہیں دوست دشمن کو پہچانو, تمہارا دوست کون, کون تمہیں زہر زہر کھلاتا ہے, کون تمہیں کڑوی دوائیں پلا کے تمہاری بیماریوں کا علاج کرتا ہے, کون تمہیں پتاشے میں جائے. وہ تین آدمی آئے, انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا صاحب قدرت نے آپ کی بہت مدد کی اور آپ ادا کر رہے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھی ہیں اسی مارکیٹ کے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہم تو آپ تک مشورہ دینے آئے ہیں. کیا مشورہ ہے؟ وہ جو آپ نے سب کا ادا کیا اور اب کچھ بچ گیا ہے, آپ اس سے اپنے لون پاس کرا لیجیے, دوبارہ مارکیٹ میں آ جائیں گے. جب آدمی کے اندر دنیا کی محبت اٹھے ہوئی نا سب سے خطرناک آدمی کا ایمان، آدمی کی آخرت، اللہ کا غضب، سب اس دولت کے اور دنیا کے. آگے ہم ان کی باتوں میں لون بات کرا گی. اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ پاک گناہ پر ایک دم نہیں پکڑ. رات کو ڈاکہ ڈالا اسی وقت فرشتے نے آ کے ڈنڈا مارا، ایسا نہیں ہوتا. صدقہ کیا اسی وقت جیب میں نوٹوں کا بنڈل آ گیا، ایسا نہیں ہوتا. اللہ اس سارا غیب میں ہے. لون پاس ہو گئی، اب گاڑی کاروبار شروع ہو گیا مارکیٹ میں لوگوں کا، لیکن وہی روزانہ رات ہوتی ہے، دن بھی ہوتا ہے، پھر اس کے حالات. یہ سارا وہ بیان کر رہا تھا، اس کے آنسوؤں کی لڑی لگی ہوئی تھی، اور کہہ رہا تھا کہ اب جب حضور نے پاک سنت کو منع فرمایا تھا سود میں ہاتھ مت ڈالنا، اور اب میرے پاس رہنے کا گھر بھی نہیں ہے، میرا گھر بھی دل بھی ہے، اور ہمارے علاقوں میں بھروچ ضلع میں یہ جموسر آبہت تک یہ پورے ہمارے تعلق ہے. سود اور لون، سود اور لون، جس سود کے بارے میں سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے سے زیادہ خطرناک. اور یہ اللہ ذرائع خیر جب حضرت کی قبر کو نور سے بھرے، یہ فضائل اعمال کے آدمی اسی میں ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اوپر سے جواب ملتا ہے، ارے اللہ اللہ کہتا ہے، کمائی تو تیری حرام کی ہے، کپڑا تیرا حرام کا، تو افطاری کرتا ہے سود کی کمائی سے، دن بھر بھوکا رہا اور تو سمجھتا میں روزے دار ہوں، تو لون کے پیسوں سے شہری کرتا ہے تیرے بچے. میرے دوست، اسی لیے قرآن نے سب سے پہلے تین چیزیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کی ذات و صفات کا ایمان، ایمان بالغیب. یقیمون الصلاۃ، سر سے لے کر پیر تک پوری باڈی، پورے جسم کا صحیح استعمال نماز کی ترتیب پر، اور جو ہے اس کو خرچ، کیونکہ خرچ تو ہمیں بعد میں کرتا ہے، پہلے تو کماتا ہے کہ اپنی کمائیوں کو صحیح. ایمان بناؤ، عمل بناؤ، حلال کا لقمہ کھاؤ، زندگی آخرت کی. اس لیے کہ ہر آدمی کی دو زندگیاں ہیں، ایک مرنے سے پہلے کی اور ایک مرنے کے بعد کی. مرنے سے پہلے کی زندگی پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے، پانچ دن کا ہوا کہ وہ پانچ دن دنیا کے، لیکن پانچ دن اس نے سفر کر گیا آخرت کی طرف، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. پھر جب وہاں جائے گا تو قیامت کے بھرچک میدان میں کسی کے پیر سرک نہیں سکیں گے جب تک پانچ باتوں کا جواب نہ دے گی. زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، جو کچھ جانتا تھا اس نے عمل کیا کیا. وہاں بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، بہت بڑے نانا کے نواسے ہیں، بہت بڑی شخصیت وہاں کچھ ہیں، سب بندے ہیں، ایک ہی سب میں ہے محمود ایاز. اس لیے دوستو دین سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے. خالد بھائیوں دین کی بات ہوگی، بھائیوں دین ہی میں ہماری کامیابی ہے. یہ اعلان تو بہت برسوں سے سن رہے ہیں، جیسے یہ رمضان مبارک، اب یہ جتنے عمریں ہیں ہماری سب کی زندگی میں رمضان کتنے مرتبہ آئے، 30 مرتبہ، 40 مرتبہ، 50 مرتبہ. اس رمضان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، رمضان میں کتنا جھوٹ، کیسی غیبت ہے، کیسی کسی برائیاں رمضان. اسی لیے اللہ نے، اب بہت لمبی ہو جائے گی، ایک مرتبہ ہم مکے میں تھے، ہمارا ایک عرب دوست شاہجہاں کو ایک جگہ لے جاتا ہے، کہنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کو گھر سے اٹھے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے. آئے تو حضور گھر میں نہیں تھے, حضور میں نہیں تھے, مسجد میں نہیں تھے, برابر میں جو قبرستان ہے وہاں بقیل مرکز وہاں بھی نہیں تھے. اس وقت اندھیرا, المدینہ منورہ کا رقبہ بہت مختصر, کوئی محلہ کوئی گلی نہیں چھوڑی, صرف کہیں نظر نہیں آئی. طرح طرح کے خیال آنے لگے کہ کہیں کسی بدقسمت نے حضور کے ساتھ گستاخی تو نہیں. ایک چلتے چلتے ایک غار, تو ایسے شہر میں مدینے میں اندھیرا تھا کہ لوگ غار میں اندھیرا, لیکن یوں کہتے ہیں جو سچی طلب کے ساتھ چلتا ہے اللہ اس کو ملتے ہیں. غار میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں, کھڑے ہو گئے, لیکن حضور کا سجدہ بہت لوگ. اچھا پھر آتا ہوں, تین مرتبہ گئے, تین مرتبہ آئے, لیکن حضور سجدے میں. جب چوتھی مرتبہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر آئے, یا رسول اللہ, یہ کہہ کے سمجھ گئے اللہ کے رسول کیا ہو. آپ نے فرمایا میں نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ اللہ نے دو وعدے نہیں کیے, ماں کان اللہ بہن تک. پیارے نبی, آپ کے ہوتے ہوئے ہم آپ کی امت کو عذاب نہیں جائیں گے, جیسے قوم عاد کو, قوم سمود کو, قوم شعیب نبیوں کی قوموں کو نبی موجود ہیں اللہ کا, آپ کا احترام, آپ کی عزت. اور ماں لیکن آپ کی عمر تو بہت مختصر, 13 سال تک تو مکے میں کچھ کرنا ہی نہیں لیا مکے والوں, پھر 10 سال مدینے کے کھانے میں بھی زہر ملا دیا اور سحر بھی کیا اور جادو بھی کیا اور کیا کیا. ماں قال اللہ یعذبہم وہم یستغفرون, آپ کے ہوتے ہوئے ہم عذاب نہیں دیں گے, اور اگر آپ کے بعد آپ کی امت سچے دل سے توبہ کرے گی وہ ہماری طرح نہیں. اصل اصل کیا کہہ رہا ہے وہ تو سن نہیں. دوستو دین سیکھنا ہے, دین سیکھنا ہے کہ جو آگے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, اب حضور تو دنیا سے تشریف لے گئے لیکن حضور کی بات حضور کا بدل ہے, یہ حضور کا کام ہے جس پر حضور کی ساری لگی. جتنے مجاہدے گھر کے چولہے مجھے بچی کو بچی کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے, نوازوں کو زبان چسوان کے سلایا, یہ سارے واقعات سیرت میں, یہ سب اس محنت کی وجہ سے. اس لیے جو اس محنت کو اپنی محنت بنائے گا, اس کے لیے اپنے تقاضوں کو قربان کرے گا, اور تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرتا رہے گا, اللہ غفور رحیم ہے. یہ اسی کا مہینہ ہے, پہلا عشرہ رحمت کا ختم ہو رہا ہے, دوسرا مغفرت کا, اور تیسرا تو اور حضور نے دعا مانگی, اللہم اسأل, اللہم اعنی علی غبرات الموت, اللہم اعنی علی سکرات الموت. آخر دعا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق العتیق. کوئی دعا نہ کرے, کوئی جگہ نہیں چھوڑی. اسی لیے ایک مرتبہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی تو اتنی دعائیں ہیں, اتنی دعائیں ہم تو یاد نہیں کر سکے, ہمارا کیا ہوگا. حضرت نے فرمایا اگر تم نے یہ کہہ لیا تو ساری دعاؤں کا بدل ہو جائے گا, ہم تو وہ بھی نہیں سیکھتے. اللہم انی اسألک من خیر ما سألك من نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اعوذ بک من شر ما استحالک من نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انت المستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا بالله. اگر یہ تیرا فرض ساری دعا کا بدل ہے. خدا ہمیں دین سیکھنے کی توفیق دے. دوستو یہ مسجد و جماعت یہ ہفتے روزانہ کے 5 کلاس, ہفتے کی 2 گشتیں, مہینے کے 3 دن, یہ تو جیسے بچے کو شروع میں الف خالی لے کے نیچے ایک نقطہ ایک شروع, پھر تو مفتی صاحب بنتا ہے, شیخ الحدیث صاحب بنتا ہے, لگا اگر ہم نے یہ چھ نمبر اور آخرت مرنا ہے. آج تک کوئی دنیا میں ایک ماں کا پوت نہیں ہوا جو مرنے کو نہ مانتا ہو. مرتا جو اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ بھی مانتا ہے کہ مرنا تو ہے نہیں. اس لیے دوستو اپنی موت کو آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ کے حکموں کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت کی تابعداری اور نعمتوں کی قدر کرنے کے ساتھ ہم جتنی ناقدر کریں اللہ نے معاف فرمائے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ 40, 50, 30, 60 رمضان گزرے ہیں اس میں کیا کیا ہے؟ سچی توبہ کریں اور اللہ سے مانگے اور پھر اپنا وقت لگائیں. جیسے کاروبار کو وقت دیتے ہیں, زمینوں کو وقت دیتے ہیں, آفسوں کو وقت دیتے ہیں, نوکروں کو وقت دیتے ہیں, اللہ کا دین اللہ ہمیں اس کے لیے قبول کرنا ہے. کرو گے جمعہ کا دن ہے اور یہ شہنشاہ کا دربار ہے, جو آتا ہے اس کی مہمانی ہوتی ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور تمہیں بھی توفیق دے.